Το έχουμε ήδη αναγγείλει. Ένα αφιέρωμα δύο ωρών σήμερα. Πού νομίζετε, όσοι δεν ακούσατε χθες, στους Βρικόλακες. Και κυρίως στον Δράκουλα. Ο Δράκουλας που είναι συνέχεια μπροστά μας εδώ και 100 χρόνια στον κινηματογράφο. Για παράδειγμα, 100 χρόνια μετά την πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση του Δράκουλα, το στούντιο της Universal μας έστειλε πρόσφατα τη νέα ταινία που λέγεται Dracula Untold και που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία παντού όπου παίχτηκε, με εισιτήρια και με συμπαθητικές κριτικές. Εξάλλου πολύ δύσκολα να πάρει μία ταινία του Δράκουλα διθυραβικές κριτικές, αν και υπάρχει μία την οποία θα ακούσουμε σε λίγο το τραγούδι της. Από την άλλη, όσοι δεν γνωρίζουν, ο Πολάνσκι αυτό το μήνα ανέβασε στο Παρίσι το musical «Η νύχτα των Βρικολάκων» και όλο το Παρίσι ήταν εκεί. Τεράστια επιτυχία, που είναι η μεταφορά της κινηματογραφικής ταινίας που μας είχε χαρίσει, απίθανη ταινία, πριν από πολλά χρόνια. Να μιλήσουμε για τις τηλεοπτικές σειρές True Blood, την άλλη τη σειρά των ταινιών, το Twilight. Λοιπόν, εμείς τι διαλέξαμε σήμερα? Διαλέξαμε τραγούδια που μιλούν για τον Δράκουλα. Θα πούμε και δύο λόγια για αυτόν, για την Τρασιλβάνια και το κάστρο του που είναι εκεί και που είναι συνέχεια στην επικαιρότητα, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μέρη για να πάει, όταν πάει κάποιος στη Ρουμανία. Λοιπόν, και τραγούδια που αναφέρονται σε βρικόλακες, δράκουλες, και μην ξεχνάτε, σήμερα είναι Halloween για την Αμερική. Η Άννη Λένοξ πρώτη ακούγεται σε ένα τραγούδι που ήταν σε μια καταπληκτική ταινία. Στη φοβερή ταινία του 92 του Francis Ford Coppola, Δράκουλας. It knows not. Ακούσαμε το τραγούδι από την ταινία Δράκουλας του Francis Ford Coppola του 1992. Ένας καταπληκτικός Gary Oldman στην ταινία αυτή, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves και οι υπόλοιποι. Η μουσική που ακούσατε στην αρχή, η ορχιστρική, ήταν από την ταινία Δράκουλας, την απίθανη ταινία Δράκουλας, η πρώτη μια σειρά ταινιών που έκανε ο Κρίστοφερ Λί στα στούντιο, για τα στούντιο Hammer Horror τότε, μια σειρά ταινιών που έφερε τον Δράκουλα στην επικαιρότητα στη δεκαετία του 50 και στη συνέχεια. Ο Κρίστοφερ Λί, ένας τεράστιος ηθοποιός, μαζί με τον Πίτερ Κάσινγκ. Η μουσική που ακούσατε λοιπόν στην αρχή ήταν από την ταινία Δράκουλα του 1958. Το τραγούδι αυτό, τον Echo and the Bunnymen, αναφέρεται στους βρικόλακες μεταφορικά και το συμπεριλάβαμε στο αφιέρωμα. τραγούδια που έχουν σχέση με βρικόλακες και τον Δράκουλα, από ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, από όλα σχεδόν τα είδη της μουσικής θα ακούσετε σήμερα. Echo and the Bunnymen, The Killing Moon. Ο Γιάννης Καραγεβρέκης είναι στον ήχο, η Ελεονόρα Γαριφάλου στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-365-9995 το τηλέφωνο. Μηνύματα, και εσείς μπορεί να θυμίσετε κάποιο τραγούδι για το Part 2 ίσως. Μηνύματα λοιπόν, Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010 ή στο email γράφοντας live παπάκι βήμα fm995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5 και εκεί στέλνετε και ρωτάτε ή κάνετε επισήμανσεις. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις η Pearl Jam. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στόπα, δε στόπα. Ότι θα σε προσέχω σαν τα μάτια μου. Μία σε έχω και θα σε αφήσω χωρίς τα σπά σου, τις χιόγκες σου, τα πακέτα σου και την πακέτα με ανταλλακτικά και εργασία. Και από πόσο λες? Μόνο από 76 ευρώ. Κλείστε σήμερα ραντεβού με έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz και κάντε σέρβις στο αυτοκίνητό σας από 76 ευρώ με εργασία και ανταλλακτικά. Ενημερωθείτε για τα πακέτα σέρβις στο site της Mercedes-Benz και στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο επισκευαστών. Στο σέρβις της Mercedes-Benz δύσκολα να πεις όχι. Ναι ρε, να το πάρεις το αυτοκίνητο από εκεί. Μα δεν είναι πάρκινγκ, ούτε ενοχλεί κανέναν. Ενοχλεί. Ποιον? Τον άντρα μου. Τον άντρα σας? Πού είναι ο άντρας σας? Λείπει, αλλά σε λίγο θα έρθει. Είδες ωραίο ίσκιο και είπες να το παρκάρεις, ε. Πολύ ξύπνιος είσαι. Νομίζεις τη μουριά για σένα την ποτίζουμε κάθε μέρα? Εδώ ένα λεπτό θα πεταχτώ να πληρώσω το ρεύμα. Να φύγεις αυτή τη στιγμή. Teddy boy, θα φωνάξω την αστυνομία. Μάλλον όχι την αστυνομία, το γιο μου θα φωνάξω που ξέρει και καράτε. Έχει μαύρη ζώνη, έχει πάρει μετάλλια, έχει πάρει κύπελλα, σπάει ξύλο με το πόδι και με μετάλλια με το κεφάλι. Ια, πρόσεχε, για να ξέρεις από πού να φύγει. Την επόμενη φορά σκέψου να πληρώσεις το ρεύμα και όποιον άλλο λογαριασμό θέλεις με Winbank. Χρησιμοποίησε το application Winbank EasyPay απλά φωτογραφίζοντας με το κινητό σου το λογαριασμό και την κάρτα και πλήρωσε το νερό και κάθε λογαριασμό δέκο εύκολα και γρήγορα. Η ζωή είναι πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη Winbank. Μια κίνηση μπροστά. Από την πρώτη ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα. Τράπεζα Πειραιός. Η Winbank, η πρώτη υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα για το 2014, απέσπασε 4 βραβεία στο διεθνή διαγωνισμό World's Best Internet Banks του περιοδικού Global Finance, 2 βραβεία από τον ελληνικό θεσμό Business IT Excellence Awards 2014, ενώ αναγνωρίστηκε και από το PC Magazine ως το καλύτερο e-banking στην Ελλάδα. Winbank. Μια κίνηση μπροστά. Από την πρώτη ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα. Τράπεζα Πειραιός. allabouthotels.com. Βιέννη. Δίκλινο από 45 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ένας άγριος φόνος. Ένα 16χρονο παιδί. Μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους. 12 ένορκοι του Reginald Rose. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9.30 στο θέατρο Αλκμίνη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Νικολαίδη. Παίζουν μεταξύ άλλων Χριστόδουλος Τηλιανού, Κώστας Αρζόγλου, Κώστας Τριανταφυλόπουλος, Γιώργος Γιαννόπουλος, Περικλής Λιανός, Βασίλης Παλαιολόγος, Χάρης Μαυρουδής. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων Αυλώνα. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Από το περίφημο άλμπουμ των Pearl Jam το 1993 είναι τώρα το τραγούδι που δένει απόλυτα με το αφιέρωμα που έχουμε ξεκινήσει με τίτλο Blood. Down. One way needle, pulls so slowly. one of his Αυτό ήταν το Blood από τους Pearl Jam. Λοιπόν, ο τύπος εκείνος που γεννήθηκε το 1431 λεγόταν Βλαντ Δράκουλας και έγινε γνωστός σαν κόμις Δράκουλας, πρίγκιπας της Βλαχίας το 1448. Κληρονόμησε το τίτλο του τάγματος του Δράκου που παραχωρήθηκε στον πατέρα του από τον βασιλέα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Σιγισμούντο, και το όνομά του Βλαντ, αυτό το γνωστό, έγινε θρύλος και τροφοδότησε την πένα του συγγραφέα Μπραμ Στόκερ, ο οποίος δημιούργησε τον χαρακτήρα Δράκουλα, τον γνωστό Δράκουλα που τον βλέπουμε στις ταινίες, τον διαβάζουμε και θα συνεχίσουμε για πάρα πολλές δεκαετίες και χρόνια. Έτσι λοιπόν, 500 τόσα χρόνια αργότερα, το 1998, ο Rob Zombie βγάζει μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του που έχουν τίτλο αυτό ακριβώς το όνομα, Δράκουλα. No. Σήμερα λοιπόν αφιέρωμα στον Δράκουλα. Ακούσαμε ένα τραγούδι που είναι από τα κορυφαία του Ρομ Ζόμπι. Λοιπόν, Δράκουλας και επίσης τραγούδια για βρικόλακες και βαμπύρ. Αμέσως μετά τις ειδήσεις έχουμε ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια στη χώρα μας, του David Bowie, και μετά μην νομίζετε ότι μόνο αυτά τα ροκ συγκροτήματα έκαναν ανάλογα τραγούδια. Αμέσως μετά για βαμπύρ θα μας μιλήσει ο Peter Hamill, τον Vandergraaf Generator. Λοιπόν, να πούμε 2-3 ακόμα πράγματα ότι, για τα βαμπύρ ας πούμε, ότι σύμφωνα με τη λογοτεχνία τα βαμπύρ τρέφονται με το αίμα των ζωντανών, μένουν στους τάφους τους όπως ξέρετε, γιατί έχετε δει τα Twilight και όλα τα άλλα, και ξέρετε ότι βέβαια εκεί στο Twilight δεν ξέρω αν μένουν στους τάφους, αλλά τη διάρκεια της ημέρας δεν μπορούν να βγουν έξω, πρέπει να νυχτώσει για να βγουν έξω. Συνήθως παρουσιάζονται σε έργα φαντασίας με κοινόδοτες μεγαλύτερους του κανονικού. Μεγάλοι ηθοποιοί έχουν παίξει ανάλογους ρόλους, πολύ μεγάλοι ηθοποιοί, τους οποίους αυτούς τους κοινόδοτες τους χρησιμοποιούν για να τρυπούν τα σώματα των θυμάτων τους. Σε λίγο David Bowie. Ο Τζακ Νίκολσον σε μια ταινία μεταμορφώνεται σε λυκάνθρωπο. Η Νατάσια Κίνσκι σε αυτή την ταινία που ακούγεται το τραγούδι μεταμορφώνεται σε γατάνθρωπο, πάνθυρα. It's been so long. Η ταινία ήταν του 82 και ήταν το Cat People, αναβίωση παλιότερης επιτυχίας. Το τραγούδι του καταπληκτικού Giorgio Moroder και ο David Bowie. Όλα αυτά που σας έχουμε πει, μας ενημερώνετε και για τραγούδια διάφορα που αναφέρονται σε βρικόλακες, βαμπύρ, λικάνθρωπους και στον Δράκουλα. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Τώρα πάμε σε έναν τεράστιο μουσικό, τον Πίτερ Χάμιλ. Ξέρετε, με αυτό τι κάνουμε σε αυτά τα αφιερώματα. Μας δίνεται η ευκαιρία να ακούσουμε πράγματα που δεν θα τα ακούγαμε ίσως κάποτε άλλοτε. Και δύσκολα, και τραγούδια που είναι από άλμπουμ. Όπως είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, του Πίτερ Χάμιλ, από το πρώτο σόλο άλμπουμ που έβγαλε το 1978. Αυτός που δεν ήταν άλλος από αυτούς τους Van der Graaf Generator. Peter Hamill, Energy Vampires. Hunched in the corner of the dressing room, trying to get back to the real. Uh-oh, here they come, ready for their meal. Energy Vampires, crawling. Που δεν μπορεί να ακούσετε πουθενά άλλου. Energy Vampires με τον μεγάλο Peter Hamill. Ας τον μάθουν οι νεαρότεροι και να ψάξουν καταπληκτικά κομμάτια που έχει κάνει στην καριέρα του. Ευτυχώς είχε πολλούς φανατικούς οπαδούς στην χώρα μας. Το τελευταίο μεγάλο συγκρότημα που είναι η Radiohead, λίγο αργότερα από το Blood των Pearl Jam το 2003, τότε κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ, προχωρούν περισσότερο, γιατί εδώ θα τους ακούσουμε να λένε We Suck Young Blood. Radiohead. Strung up by the rain. 5. Άνοιξε το βήμα σου. Τώρα με το νέο iBank Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας δεν κερδίζεις μόνο χρόνο, κερδίζεις και πολλά δώρα. Κάνε εγχρήματες συναλλαγές μέσω iBank Internet Banking μέχρι 31 Δεκεμβρίου, μάζεψε πόντους και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα iPhone 5C, ένα iPad Air, δύο iPad Mini και 20 δωροεπιταγές για αγορές ειδών από καταστήματα τεχνολογίας αξίας 100 ευρώ η καθεμία. Μεγάλος διαγωνισμός iBank Internet Banking. Και εσύ ακόμα να πάρεις μέρος. iBank, νέο Internet Banking από την Εθνική Τράπεζα. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού στο www.nbg.gr/iBank. Κορίτσια εδώ, ίσια η πλάτη. Πλίε, ρολεβέ. Ασόμπλε, όχι έτσι. Στοπ, όχι έτσι. Δεν κερδίζουμε έτσι το διαγωνισμό. Για να ανέβουμε λίγο. Χέρι στη μέση και το πιάνο να ανέβει λίγο. Έτσι και κουνάμε τους ώμους και τα ανεβαίνουμε και στο τραπέζι. Όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη το διπλό jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 4 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο από τα Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Πείτε μας, κύριε Θανάση, πώς τα ξαναφτιάξατε με την Ελενίτσα? Αχ, ναι, πείτε μας. Όταν μπήκε στο σπίτι, κοιταχτήκαμε και της λέω: Γιατί γύρισες? Και μου λέει: Γιατί μου λείψαν τα τραγούδια σου, Θανάση. Και της λέω: Εγώ δεν τραγουδάω με τη φωνή μου, τραγουδάω με την ψυχούλα μου. Και το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Κλαίγαμε. Το ράδιο έπαιζε Phil Collins και μια διαφήμιση που έλεγε Double Play και ο TTV μόνο 39,80 με όλα τα κανάλια. Και λέω: Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Και μου λέει: Που είμαστε ξανά μαζί. Και της λέω: Που βγάλανε τέτοια προσφορά και θα πάρει ο Κοσμάκης ο ΤΕ. 39,80. Αυτό κι αν είναι συγκινητικό, κύριε Θανάση. Βάλε και εσύ ο Double Play και το Full Pack του ΟΤΕ TV με όλα τα κανάλια μόνο από 39 και 80 το μήνα και δώρο την κεραία και είσαι κομπλέ. Η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Αφορά νέους πελάτες και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 24-μήνη δέσμευση. Όροι και προϋποθέσεις στο ote.gr. Προβλήματα με τον προστάτη? Προστάτεψέ τον με Motuprost. Το μοναδικό με δημοσιευμένη μελέτη στο εγκυρότατο ιατρικό περιοδικό Lancet. Μειώνει δραστικά τα συμπτώματα της συχνοουρίας και αποτρέπει τις ουρολοιμώξεις. Motuprost. Γιατί και ο προστάτης χρειάζεται προστασία. Από την ΙΝΠΑ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Μπέλα Λαγκώση ήταν ένας ηθοποιός. Καταγωγή του από την Ουγγαρία και έκανε καριέρα βέβαια στην Αμερική. Έζησε από το 1882 μέχρι το 1956. Πώς λοιπόν αυτός ο ηθοποιός που έφυγε το 56, πολλά χρόνια πριν, οι Bauhaus βγάλαν ένα τραγούδι για αυτόν. Για να φανταστείτε πόσο επηρεάζουν την κουλτούρα του ροκ διάφορα πράγματα που είναι πολύ πριν από τον καιρό του. Ο Μπέλα Λαγκώση λοιπόν έπαιξε τον Κόμι Δράκουλα στο original film του 1931 και μετά σε πάρα πολλές ταινίες ανάλογες τρόμου. Τον Αύγουστο του 1979 το gothic rock συγκρότημα των Bauhaus έβγαλε αυτό το τραγούδι που λεγόταν Bela Lugosi's Dead. Alone in a darkened room. Bauhaus σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Δημήτρης Καμπουράκης, μετά ειδήσεις. Συνεχίζουμε με άλλα μεγάλα ονόματα. Μεταξύ αυτών θα είναι και η Blue Oyster Cult μετά τις 7. Και την άλλη εβδομάδα ένα από τα αφιερώματα θα είναι στον Ένιο Μωρικόνε, γιατί το ζητήσατε.